ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तक कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। कंडिका है तद्भेदम तरी अव्याकृतम आसीत तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियतः असौ नाम अयम इदम रूप इति। तद इदानीमपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नाम अयम इदम रूप इति स एष एव प्रविष्टः। यही मंत्र के ये चल रहा है। तो इसके लिए भाष्य में सये सैव प्रविष्ट के लिए कुछ भाष्य में कौन प्रवेश हुआ है। पहले है तद्येतम तरी अव्याकृतम आसित, यही है, उसमें से क्या है वो, इसके बारे में विचार कर किया था, पिछले प्रसंग में आया था। यदर्थ शास्त्र आरंभ, जिसके लिए सारे शास्त्रों का आरंभ होता है, जिस आत्मविवेचन के लिए शास्त्र का प्रयोजन आत्मा है। यदर्थ सर्वशास्त्रारंभ, वैदिक शास्त्र हो अवैदिक शास्त्र, सभी ने आत्मा के बारे में कोशिश किया है, चाहे वैदिक हो अवैदिक हो। यस्मिन अविद्या स्वाभाविकया कर्तृकया फलाध्यारोपणा कृता, जिस आत्मा में स्वाभाविकी जो अविद्या है उसके द्वारा क्रिया फल क्रिया कर्ता क्रिया फल का आरोप किया गया, जिस आत्मा में यह कारणम सर्व, यह आत्मा सब जगत का कारण है, जो आत्मा जगत निवर्त है, जिस आत्मा में जगत का कारण है आत्मा, यदात्मके नाम रूपे, जो नाम रूप स्थूलीभूत होते हैं, जिस आत्मा स्वरूप है, ये आत्मा ही है, वो नाम रूप में दिख रहा है। सलिलादित स्वच्छात्मा, मतलब कैसे निकले, कहते हैं जैसे स्वच्छ जल से फेन निकलता है, इसी प्रकार उस स्वच्छ आत्मा से मल निकला है नाम रूप। मतलब अव्याकृते व्याक्रियते, नाम रूप अव्याकृत अवस्था में पहले थे, अव्याकृत अव्याकृत होते हैं ये नाम रूप आत्मा से। यस्य ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो आत्मा वो दोनों से विलक्षण है, नाम रूप से विलक्षण है, ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण स्वतः, स्वयं आत्मा कैसा है, शुद्ध बुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, ऐसा स्वभाव वाला है। स ऐसा वही यह आत्मा, स ऐसा अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे, जो अव्याकृत अपना ही स्वरूप जो नाम रूप थे उन दोनों को व्याकुर्वन व्याकृत करता हुआ, स्थूलीभूत करता हुआ, नाम रूप को स्थूलीभूत करता हुआ, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेश देहेशु, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ तक छोटे बड़े सारे शरीरों में देहेशु, यह माने इस लोक में कर्म फलाश्रय से, ये जो शरीर कर्म फल के आश्रय हैं, इनमें असनायादि मत्सु, इसका विशेषण हो गया भूख प्यास से युक्त वाला ये शरीर है, इसमें प्रविष्ट स ऐसा ही प्रविष्ट, वही आत्मा यहां प्रवेश हुआ, ये कहा। इसकी टीका है, एक क्रूर पत्र भी आगे, पहले टीका देखें। कांडद्वयात्मनो वेदस्य आरंभो यस्य परस्य प्रतिपत्त्यर्थो विज्ञायते, दो कांड वाला जो वेद है, दो कांड स्वरूप वेद है, कर्म कांड और ज्ञान कांड, कांड द्वयात्मन, दो कांड वाला जो वेद है, दो खंड, कांड द्वयात्मनो वेद से जो दो कांड स्वरूप जो वेद है उसका आरंभ यश्य परस्य प्रतिपत्ति, वेद का आरंभ किसके लिए, जिस परमात्मा के ज्ञान कराने के लिए, यश्य परस्य प्रतिपत्ति अर्थ विज्ञायते निश्चीयते, विज्ञायते माने निश्चीयते, ऐसा निश्चय होता है। कर्मकांडम भी स्वार्थानुष्ठान आहित चित्त सिद्ध शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उपयोगी इष्यते, कर्मकांड सीधा सीधा साक्षात साधन नहीं होता, किंतु कर्मकांड भी संपूर्ण वेद आत्मा के निश्चय कराने के लिए कर्मकांड भी है, किंतु साक्षात नहीं। कर्मकांड भी स्वार्थानुष्ठान आहित चित्त सिद्धि द्वारा, अपने अनुष्ठान के द्वारा जो चित्त शुद्ध होता है कर्म का, कर्म के अनुष्ठान से, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि के द्वारा तत्वज्ञान उपयोगी इष्यते, तत्वज्ञान के उपयोगी है कर्मकांड भी परंपरा से, और ज्ञानकांडम तो साक्षादेव तत्र उपयुज्यते, ज्ञान कांड तो उस आत्मा के बारे में साक्षात उपयोग होता है, आत्मा के लिए उपयोगी है। क्यों? सर्वे वेदा ये पदम आनवंती कहा, काठकोपनिषद में कहा है सारे वेद जिसके बारे में कथन करते, सारे वेद माने कर्मकांड ज्ञान कांड सभी वेद, सारे वेद, सर्वे वेदा ये पदम आमनंती, जिस पद का कथन करते हैं सारे वेद, ऐसा आया इति चतुर्यते, ऐसा सुनाई पड़ता है काठकोपनिषद में। स परो अत्र प्रविष्टो देहादो इति जना, वो जो परमात्मा है वही यहां इस देहादि में प्रविष्ट है, वो परमात्मा ही इस शरीर आदि में प्रविष्ट है, ऐसा यह प्रविष्ट वही है, परमात्मा इस शरीर आदि में प्रविष्ट है ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ तक। सर्वस्य आमनायश्च ब्रह्मात्मने समेनम उक्त्वा, सभी आमनाय बने वेद जितने भी हैं सबके सब शास्त्र ब्रह्मात्मा में ही समन्वय है उसका, ऐसा कथन करके समन्वय माने आठ की टिप्पणी में कहते हैं तात्पर्य, सारे वेदों का तात्पर्य आत्मनिश्चय के लिए है ऐसा कथन करके। तत्र विरोध समाधान अर्थम, उस आत्मा में विरोध समाधान नहीं, सभी वेद आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है, स्वर्ग आदि के लिए अमुक के लिए है, विरोध के समाधान के लिए कहते हैं यस्मिन अविद्या स्वाभाविक क्या कर्तृ क्रिया फल अध्यारोपणा कृता, जिस आत्मा में स्वाभाविक ही अविद्या के द्वारा कर्ता क्रिया फल का आरोप किया गया, ये बताया ठीक है। हमें कहते हैं अध्यासस्य चतुर्विध ख्याति नाम अन्य तत्वतम बारयति, अध्यास जहां आरोप होता है ना उसको अध्यास कहते हैं, कर्तृ क्रिया फल इत्यादि जो आरोप होता है उसको अध्यास बोलते हैं। अध्यास में पांच प्रकार के अध्यास मानते हैं, भिन्न भिन्न बारी, आत्मख्याति रसद ख्याति अख्याति ख्याति अन्यथा तथा निर्वचना ख्याति इत्येतत् ख्याति पंचकम, माने जहां भ्रम होता है, ये जगत भी भ्रम है, आत्मा में भ्रम है, आए आत्मा जगत दिख रहा है, जैसे रज्जु में सर्प दिखना वैसे आत्मा में जगत दिखना, तो आत्मख्याति ही योगाचार बौद्ध बोलता है भाई, विज्ञानवादी बौद्ध कहता है वो भीतर जो आत्मा है बुद्धि को आत्मा कहते हैं, वो वही बाहर दिखता है, उससे अतिरिक्त तो उसे आत्मख्याति ही है, आत्मा ही दिखता है बाहर, माने बुद्धि ही बाहर दिखना है और कुछ नहीं है उनके पता आत्मख्याति। असत ख्याति वाले शून्यवादी हैं, नहीं जो शून्य है वही दिख रहा, कुछ नहीं है, शून्य में कल्पित है ये सब, शून्य ही है, ऐसा असत ख्याति शून्यवादी बोलते हैं। अख्यातिवादी है सांख्य और प्रभाकर मत है, अरे कहें भ्रम होता ही नहीं, वो कहते हैं भ्रम स्थान जो होता है वह भ्रम नाम की वस्तु नहीं होता, अधिष्ठान प्रत्यक्ष होता है और आरोप्य अंश जो है स्मरण होता है, अन्यत्र का अन्यत्र स्मरण होता है, जैसे रज्जु में सर्प दिखता है ना, कहीं पहले सर्प दिखा हुआ था वो सर्प का याद आता है यहां, तो वहां ब्रह्म नाम का वस्तु ही नहीं, एक स्मरण है और एक प्रत्यक्ष है, वो अख्यातिवादी है सांख्य और प्रभाकर, और नैयायिक अन्यथा ख्यातिवादी है, अन्यत्र का वस्तु अन्यत्र दिखता है, हटस्थ नजर माने बाजार में जो रजत है वो रजत आज यहां दिखाई पड़ता है सीपी में, ऐसा मानते हैं वेदांती अनिर्वचनीय ख्याति वाले हैं। अरे बाबा रज्जु में सर्प उत्पन्न हुआ भी नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं हुआ भी नहीं कर सकते, यदि उत्पन्न होता तो नाश नहीं होना चाहिए, बाध नहीं होना चाहिए, यदि उत्पन्न नहीं होता तो भय आदि नहीं होना चाहिए, अनिर्वचनीय ख्याति है वो, ऐसा वेदांतियों का है। उनमें से चार प्रकार के ख्याति के वारण करते हैं, अन्य ख्याति नहीं है या अनिर्वचनीय ख्याति ये कहना चाहते हैं, इसलिए ही कह रहे हैं अध्यासस्य चतुर्विध ख्याति नाम अन्य तमत्व बारयति, जो अध्यास है कर्ता क्रिया कर फलादि का अध्यास है वो हमें चतुर्विध ख्याति नाम अन्य तमत्व बारयति, चारों ख्यातियों में कोई किसी में से एक को वारण करते तो अनिर्वचनीय ख्याति को छोड़कर के बाद जो चार ख्याति हैं आत्मख्याति असत ख्याति अख्याति अन्यथा ख्याति, ये चारों का निवारण करते हैं भाष्यकार बोलते हैं अविद्या बोल दिया, जो अविद्या से होता है वो अनिर्वचनीय ख्याति होता है, क्या होता है रज्जु में जो सर्प दिखते हैं अज्ञान के कारण है अविद्या से है, तो वो सर्प नहीं है भी नहीं कह सकते है भी नहीं कह सकते, तो ऐसी स्थिति में है वो अनिर्वचनीय ख्याति ऐसी है, क्यों यदि है सर्प तो बाध नहीं होना चाहिए, यदि नहीं है तो भय आदि नहीं होना चाहिए, भय आदि वाला है तो अनिर्वचनीय ख्याति माना जाता है। यही कहने के लिए चार प्रकार जो आत्मख्याति असत ख्याति अख्याति अन्यथा ख्याति का निवारण करते हैं, वो नहीं अनिर्वचनीय ख्याति है, इसलिए अविद्या कहा अविद्या, अविद्या से जो होता है अनिर्वचन ख्याति होता है, अविद्या कहा भाष्य में। यस्मिन अविद्या स्वाभाविक, क्या अविद्या कैसे स्वाभाविक ही अविद्या है, पूर्वादि कहेगा असादि है अविद्या, तो सिद्धांत कहते हैं अनादि है स्वाभाविक, क्या ही कहना है ठीक है। तस्या मिथ्या ज्ञानत्वेन साधित्वात् अनादि अध्यास हेतु असिद्धि आशंक, पूर्वादि बोलते हैं हमारा जो अविद्या है ना, अविद्या तस्या माने अविद्या, जो अविद्या है वह मिथ्या ज्ञानत्वेन, मिथ्या ज्ञान ही हो, मिथ्या ज्ञान है वो, मिथ्या ज्ञान है वो, अविद्या माने झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान होने से साधित्वाद, मिथ्या ज्ञान साधी होता है, जैसे रजत में सर्वज्ञान साधी होता है, कैसा होता है, रजत में सर्वज्ञान साधी है तो अविद्या भी मिथ्या ज्ञान है, जैसे रजत में सर्वज्ञान मिथ्या ज्ञान है साधी है, तो अविद्या भी मिथ्या ज्ञान होने से साधी है, साधित्वाद। अनादि अध्यास हेतु तो असिद्धि, जो कर्तृ क्रिया फल अध्यारोपण कब से है, अनादि है ये, अनादि अध्यास की असिद्धि है, अविद्या से अनादि अध्यास होना संभव नहीं, क्यों साधी है, और ये कर्तृ क्रिया फला का आरोप जो है वो अनादिकाल से है, तो अनादि का अध्यास का कारण नहीं हो सकती है, शंका करी पूर्वादि ने, यही है। तस्या मिथ्यात्वेन, मिथ्यात्वेन मतलब दर्शन का सुक्ति रजत ज्ञानवत्, जैसे रुक सुक्ति में रजत का ज्ञान होता है मिथ्या ज्ञान होता है, इस प्रकार अविद्या मिथ्या ज्ञान है, इसलिए साधित्वात् साधी होने से, मिथ्या ज्ञान जो होता है साधी होता है, जैसे रज्जु में सर्प दिखता है शादी होता है, सुक्ति में रजत शादी है, ज्ञान शादी है, तो नौ नंबर छूट गया। अच्छा चतुर्विध ख्याति नाम, अच्छा चतुर्विध ख्याति नाम इति असद ख्याति माध्यम है नाम कहते हैं, माने पांच ख्याति मानते हैं, माने आत्मख्याति असद ख्याति अख्याति ख्याति अन्यथा तथा निर्वचन ख्याति इत्येतत् ख्याति पंचकम, पांच ख्याति माने जाते हैं, इनमें से ये असद ख्याति किसकी है कहते हैं, माध्यमिक का है, शून्यवादी का है, कोई है ही नहीं कुछ, क्या ख्याति मानना है, यहां कुछ है ही नहीं, शून्य ही शून्य और कुछ नहीं है, ऐसा उनकी क्या ऐसा है असद ख्याति। और अख्याति, अख्यति ने अख्याति, अख्याति ही सांख्य प्रभाकर आराम, अख्याति बात कौन है, सांख्य और प्रभाकर, क्यों, जहां भ्रम होता है, जैसे सुक्ति में रजत भ्रम होता है, वहां पर सुक्ति तो प्रत्यक्ष है, इधम अंश प्रत्यक्ष है, और आरोपित अंश जो है वो रजत, अन्यत्र का यहां स्मरण हो रखा है, याद है अन्यत्र देखा था या ख्याल आ गया, तो वहां कोई ख्याति नाम की बात ही नहीं है, भ्रम नाम की बात ही नहीं है, इसलिए अख्यातिवादी है ये सांख्य और प्रभाकर, भ्रम नहीं होता बोलते हो, भ्रम भाई नहीं, क्यों, अधिष्ठान अंश प्रत्यक्ष होता है और आरोपित अंश स्मरण है, तो ख्याति नाम यहां कोई है ही नहीं, भ्रम नाम की वस्तु नहीं है, ऐसा उनका मत है प्रभाकर और सांख्यों का। अन्यथा ख्याति तार्किक का नाम, अन्यथा ख्याति वाले हैं तार्किक, जैसे रजत में सिपी में रजत दिखना जो होता है ना, वो कहते सिपी तो है ही है, अन्यत्र का रजत यहां दिखता है, माने रजत है बाजार में और दिखता है नदी किनारे, अन्यथा ख्याति ये तर नैयायिकों का है, नैयायिक तो अन्यथा ख्याति तार्किकों का है, अख्याति सांख्य और प्रभाकर का है। अच्छा और आत्मख्याति योगाचार, आत्मख्याति माने विज्ञानवादी बौद्धों का है, योगाचार माने विज्ञानवादी बौद्ध उनका है, माने वो कहते हैं भीतर जो बुद्धि को आत्मा कहते हैं, विज्ञान को आत्मा कहते हैं, वही बाहर दिख रहा है, उसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वो आत्मा ख्याति इनका है। ये चार मत का खंडन करते हैं, कहते हैं और अविद्या यास्तु अनिर्वचनतया अनिर्वचनीय ख्याति सैद्धांतिका नाम, सिद्धांत वेदांतियों का मत है ये, अविद्या जो है ना कैसी है, अनिर्वचनीयतया, अविद्या सत असत रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अन्यथा ख्याति क्या माने अनिर्वचनीय ख्याति में है। अविद्यायास्तु अनिर्वचनीयतया अनिर्वचनीय होने से अनिर्वचनीय ख्याति सैद्धांतिका नाम, जो सिद्धांति है वेदांति उनके मत है अनिर्वचनीय ख्याति वाला। इनमें से चार मतों का खंडन करते हैं अविद्या शब्द के द्वारा, किस शब्द के द्वारा, जो अविद्या से होता है वो अनिर्वचनीय ख्याति होता है, अन्य ख्याति नहीं, ये करके कहा। दस में कहा पूर्वादि ने शंका उठाई तस्या मिथ्या ज्ञान तेन माने सुक्ति रजत ज्ञानवत, जैसे सुक्ति रजत ज्ञान है, सुक्ति में रजत ज्ञान मिथ्या ज्ञान, इस प्रकार वो जो अविद्या भी मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान होने से साधित्व जो मिथ्या ज्ञान होता है वो साधी होता है, जैसे सुक्ति में रजत ज्ञान साधी होने से अनादि अस्त्यास हेतुत्व असिद्धि, जो आत्मा में कर्ता क्रिया फल का जो आरोप होना अनादिकाल से है, जो अनादि अध्यास का हेतु नहीं हो सकती अविद्या, ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं स्वाभाविक्या। टीका में कहते हैं भाष्य में कहा स्वाभाविक ही है, कैसा है वो अविद्या, हाँ साधी नहीं है अनादिकालीन है। विद्या प्रागभावत्व अविद्या व्यावर्त है थी, कई कहते अविद्या माने विद्या का अभाव, न विद्या अविद्या, विद्या का प्राग अभाव को अविद्या अभाव मानते हैं अविद्या को कुछ लोग, नहीं विद्या का प्राग अभाव भी वो नहीं है। विद्या प्राग अभावत्व अविद्या व्यावर्त है थी, विद्या का जो प्राग अभाव है कुछ लोग ऐसे मानते हैं अविद्या माने विद्या का अभाव प्राग अभाव, तो उसके व्यावृत्ति करते हैं कर्त्री कहा, कर्त्री क्रिया फलाध्यारोपणा कहा, कर्ता है वो, कर्ता क्रिया आदि के आरोप करने वाला है, अभाव आरोप नहीं कर सकता, कर्त्री क्रिया फल आदि का आरोप अभाव नहीं कर सकता, और ये अभाव ये आरोप कर रही है इसके मतलब वो अभाव नहीं है, कर्त्री क्रिया फलाध्यारोपणा ही कहा। विद्या प्राग भाव तुम व्यावर्त थे ग्यारह की टिप्पणी में कहा अविद्याया विद्या प्राग भाव अभावत्वात्, पूर्वादि का कहना है अविद्या जो है ना विद्या के प्राग अभाव होने से, अभाव रूप है वो अभाव होने से, अनादित्व भी यद्यपि अविद्या अनादि है फिर भी अभाव रूप है वो, प्राग अभाव रूप होने से न अध्यास उपादान, अभाव कहीं अध्यास का उपादान कारण होता नहीं है इसलिए अविद्या उपादान कारण नहीं है, ऐसे पूर्वादि की शंका आ गई, तब उत्तर दिया कर्ति क्रियाफल अध्यारोपण ऐसा बोला कृता, जिसके कारण ऐसा हुआ है आत्मा में कर्ता क्रिया फल का आरोप हो रखा है, अभाव आरोप नहीं कर सकता, अविद्या अभाव से अतिरिक्त है प्राग अभाव नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा इत्यादि। अच्छा आगे कहते हैं नहीं तद उपादानत्व अभावत्व संभवती है, नहीं तद उपादानत्व कर्तृक्रिया फल अध्यारोपण अभावत्व उपादानत्व, कर्ता क्रिया फल का उपादान कारण अभाव में हो नहीं सकता, अविद्या अभाव होने पर नहीं हो पाता इसलिए अभाव नहीं है वो, ये सिद्धांत ने कहा नहीं तद उपादानत्व मैं कर्तृक्रिया फल अध्यारोपण उपादानत्व, उपादानत्व अभावत्व न संभवती, अभाव होने पर नहीं हो सकता इसलिए वह अभाव रूप है, न च उपादानतरम अस्ति अन्य उपादान कारण कोई है नहीं, कर्तृक्रिया फल अध्यारोप का अन्य उपादान कारण कोई है नहीं इसलिए अविद्या है मानना पड़ेगा, ये कहा टिप्पणी बार की थी। उभय विदक अध्यासस्य अभावितरत्वात् तद उपादान अज्ञानस्यापि नाभावत्वं उपादानांतराभावात् इति प्रत्याह, उभय विद अध्यास संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास दो प्रकार के अध्यास, संसर्गाध्यास हो चाहे स्वरूपाध्यास हो दोनों प्रकार का अध्यास, अभावितरत्वात् जो कार्य जो है ना अध्यास जो है संसर्गाध्यास हो चाहे स्वरूपाध्यास हो वो क्या अभाव से इतर पदार्थ है भाव पदार्थ है, तो यदि मूल कारण अभाव हो तो इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं, क्यों कार्य जो अध्यास है स्वरूपाध्यास हो चाहे संसर्गाध्यास हो कैसा है वो भाव रूप है अभाव से इतर है वो, इसलिए उसका कारण भी अभाव से इतर है, यही कहना चाहते हैं। उभय विद अध्यास अभाव इतरत्व दोनों प्रकार जो अध्यास होता है चाहे संसर्गाध्यास हो चाहे स्वरूपाध्यास हो वह अभाव से इतर होने से तद उपादान अज्ञान से आप उस अभाव के क्या अध्यास के उपादान जो अज्ञान है वो भी न अभावत्व उसमें भी अभाव मानना ठीक नहीं, उपादानांतराभावात इति प्रत्यय अन्य उपादान है ही नहीं इसलिए अविद्या को मानना पड़ेगा, ये सिद्धांत ने बता दिया कहा नहीं इत्यादि करके कहा था इसको नहीं तद उपादान तो अभावत्व संभवती न उपादानांतरम अस्थित भाव अन्यस्तु सर्वत्र यत् शब्दस्य पूर्व द्रष्टव्य, कहते अन्वय जो है ना संबंध है यत् शब्द, यत् शब्द का प्रत्येक शब्दों के साथ यहां अन्वय करना, यदर्थ शास्त्र आरंभ यस्मिन अविद्या, यत् शब्द का प्रत्येक में लगाना जिसके लिए शास्त्र आरंभ है जिसमें अविद्या के कारण से कर्तृक्रिया फला अध्यारोपण आदि होती है इत्यादि जो कारण है करके स यश ही प्रश्न वही यहां प्रवेश हुआ ये बोलना चाहते हैं यत पद का सबके साथ संबंध रखना, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं आत्मनि कर्तृत्वाध्यास्य अविद्या कृतत्व उक्त्या समन्वय विरोध समाहितः। आत्मा में जो कर्तृत्व का अध्यास है वह अविद्या कृतत्व उक्त्या, अविद्या के कारण ही ऐसा कथन के द्वारा समन्वय विरोध समाहितः। समन्वय में सारे वेदों का समन्वय, कर्मकांड द्वयात्मक जो वेद का समन्वय आत्मा में कहा तो उसका अन्वय समन्वय विरोध का समाहित समाधान कर दिया। संप्रति अध्यास कारण से उक्तत्वे भी, अध्यास का कारण कहने पर भी, अध्यास का कारण अज्ञान है ये बोलने पर, अविद्या मानने पर भी, निमित्त उपादान भेदम सांख्यवादम आशंक उक्तम एव कारणम तद्भेद निराकरणार्थम कथयति। निमित्त उपादान भेद है, निमित्त कारण अलग है, उपादान कारण अलग है जगत का, ऐसा सांख्य बात को लेकर के शंका उठाई जाती है यहां। निमित्त कारण अलग, उपादान कारण अलग, शंका उठाकर उक्तम एव कारण जो कहा गया, जो कारण है अभी तक जो बताया गया कारण आत्मा ही है कहने के लिए, तद्भेद निराकरणार्थम, उपादान और निमित्त में भेद नहीं है, एक ही है, निमित्त अभिन्न उपादान कारण है वो, ऐसा बताने के लिए कथा यदि कथन करते हैं। कहा चौदह की टिप्पणी का सांख्यवादम योगम अंतर्भाव्य, योग को भी अंतर्भाव किया है सांख्य में, हाँ दोनों लेकर के बोला। यह कारणम का जो कारण है सर्वस्य जगत, हाँ निमित्त अभिन्न उपादान कारण है जगत का, निमित्त अभिन्न उपादान कारण है, मकड़ी आदि का दृष्टांत देते हैं ऐसा है। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं श्रुति स्मृतिवादेशु परस्य तत्कारणत्व प्रसिद्धम इति बाबा। बाबा ये जो परमात्मा ही जगत का कारण है, प्रधान आदि नहीं है, परमाणु आदि नहीं है, परमात्मा ही है जगत का, कहां प्रसिद्ध है, श्रुतिवाद स्मृतिवाद, श्रुति स्मृतियों में प्रसिद्ध है। उसको आत्मा में लेकर आत्मा को ही माना है, परिणामी है वो, विवर्त में अभिन्न निमित्त अभिन्न उपादान कारण आत्मा है, विवर्त में आत्मा है जगत का, आत्मा ही बना है, आत्मा ही बनाने वाला है, ऐसी स्थिति है, माने विवर्तवाद ऐसा है, आत्मा ही बनता है, आत्मा ही बनाता है, माने बनना क्या है, अज्ञान के कारण दिखना है, रज्जु वास्तव में सर्प बनती नहीं है किंतु अज्ञान के कारण दिखना होता है, ये विवर्त ऐसा है, वास्तव में बनना हो तब ना ऐसा है। अच्छा श्रुति स्मृतिवादेशु एक आना चाहते हैं, यह श्रुति स्मृतिवादेशु परस्य तत्कारण प्रसिद्ध विभाव, श्रुति स्मृतिवाद क्या है तो पंद्रह नंबर टिप्पणी कहा आत्मना आकाश संभूत श्रुतिवाद, श्रुति में कहा है आत्मा से आकाश उत्पत्ति, तैतृ उपनिषद है। ये तस्मात जायते प्राण, ये प्रश्न ये मुंडक है इत्यादि श्रुतय, और अहम सर्वस्य जगत प्रभव प्रलय तथा मैं ही उत्पत्ति कारण भी मैं हूं, प्रलय कारण भी मैं हूं, ऐसा कहा भगवद गीता। अच्छा मत सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सारी जगत की प्रवृत्ति होती, भगवद गीता इत्यादि स्मृतेश्च परिचिन्न से कार्यत्वेन मूल कारणत्व योग, परिचिन्न वस्तु जो होगा ना वो कार्य होने से मूल कारण हो नहीं सकता वो, इत्यादि युक्ति संग्रह को बाद शब्द, बाद शब्द इसलिए दिया परिचिन्न वस्तु प्रधान परिचिन्न है, परमाणु आदि परिचिन्न है तो मूल कारण हो नहीं सकता, जो परिचिन्न होगा वो मूल कारण नहीं होता, आत्मा अपरिचिन्न मूल कारण आत्मा ही है जगत का, ये कहने के लिए बाद शब्द दिया ही बोलना चाहते हैं। परिचिन्न से कार्यत्व, परिचिन्न जो होता है कार्य होता है, प्रधान आदि परिचिन्न है, वस्तु परिचिन्न है ना, माने पुरुष अलग है उनके यहां वो अलग है, वस्तु परिचिन्न है, इसलिए परिचिन्न से कार्यत्व ना मूल कारण तो होगा, परिचिन्न वस्तु कार्य होने से मूल कारण नहीं हो सकता वो, इसलिए इत्यादि युक्ति संग्रह को बाद शब्द, बाद शब्द है ना श्रुति स्मृति बाद बोला था, बाद शब्द करते यही है। अतो अज्ञातम ब्रह्मैव कारणम, जगत का कारण अज्ञात ब्रह्म ही है ये सिद्ध होता है, जो अज्ञात ब्रह्म है जगत का कारण है, अज्ञातम ब्रह्मैव कारणम न प्रधानादि तत्र तत्र उत्तम, प्रधानादि जो वहां वहां कहा गया प्रधानादि सांख्य ने कहा किसी ने कहा वो सब कारण है, क्यों वो परिचिन्न है, परिचिन्न मूल कारण नहीं हो सकता, अब अंतर कारण तो हो जाता है मूल कारण नहीं हो सकता। बक्षते च मधुब्राह्म ब्राह्मण आदो, मधु ब्राह्मण आदि में कहेंगे आगे नहीं, न प्रधानवाद साधु, प्रधानवाद साधु नहीं है, अतो न प्रधानवाद साधु, इसलिए प्रधानवाद साधु नहीं है। तथा च वार्तिकम, वार्तिकार ने कहा भी इस विषय में, श्रुति तो युक्त तश्चापि स्वयमेव प्रपक्षति, उदर के इममेवार्थम ना तो न्यत कारणम ततः, एक कहा श्रुति तो युक्ति तश्चापि, आगे भाष्यकार श्रुति दे करके युक्ति दे करके आगे कहेंगे, स्वयमेव प्रपक्षति, स्वयं भाष्यकार कहेंगे आगे, उदर के आगे भविष्य में कहेंगे, आगे मधु ब्राह्मण आदि में कहेंगे, उदर के, उदर का माने आगे भविष्य में कहेंगे, इममेव अर्थम, यही अर्थों को बताएंगे, श्रुति से युक्ति से आत्मा ही जगत का कारण है, अन्य नहीं, ये सिद्ध करेंगे। हाँ, न अतो अन्यत कारणम तथा, उस आत्मा से अन्य कारण नहीं हो सकता जगत का, आत्मा ही है, ये कहा। उदर के माने अग्रे, उदर के शब्द का अर्थ अग्रे, अग्रे भाष्यकार ऐसे बताएंगे, मधु ब्राह्मण आदि में बताएंगे, ठीक है। टीका में कहते हैं, नाम रूपात्मक द्वैतस्य, द्वैत नाम रूपात्मक है, नाम रूप स्वरूप है, द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वाद, ये अविद्या विद्यमान देह वाला है, इसके शरीर में अविद्या विद्यमान है, नाम रूपात्मक द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वाद, जब तक अविद्या है तब तक विद्यमान देह है इसका, अविद्या न होने पर इसका शरीर नहीं रहता, किसका, जगत का, जब तक अविद्या है तब तक विद्यमान शरीर वाला है ये जगत, ऐसा है नाम रूपात्मकस्य जगत द्वैतस्य, जो द्वैत है वह अविद्या विद्यमान देहत्व, अविद्या सत्व विद्यमान देहत्व, अविद्या अभावे अविद्यमान देहत्व, जब तक अविद्या है तब तक जगत है, अविद्या नहीं तो जगत नहीं है, अविद्या विद्यमान देहत्व देहत्वात् विद्या अपनोद्यम सिद्ध, इसलिए ज्ञान के द्वारा इसका अपरोध हो जाता है, हटाया जाता है, क्यों, अविद्या के कारण इनका विद्यमान शरीर है, तो ज्ञान के द्वारा हट जाता है, अपनोद्य है, सिद्धति का यदात्मके, कहा यदात्मके नाम रूपे, जिस रूप वाले नाम रूप है, जिस स्वरूप है, व्याकर्तुर आत्मना स्वभावतः शुद्धत्व दृष्टांत, वहा जो जगत बनाने वाला आत्मा है, व्याकरण करने वाला जो आत्मा है, स्वभावतः शुद्धि में दृष्टांत देते हैं, कैसे शुद्ध है, जैसे जल स्वच्छ जल से फेन निकलता है, उसी प्रकार स्वच्छ आत्मा से नाम रूप निकला है, वास्तव में जल और फेन में अंतर होता नहीं है, माने फेन जल ही है, इस प्रकार नाम रूप वास्तव में आत्मा ही है, रज्जु में जो सर्प है वास्तव में रज्जु ही है, विचार दृष्टि में यही होता है, यही कहना है। सलिलादिव कहा, व्याकर्तुर आत्मना स्वभावतः शुद्धत्व दृष्टांत, व्याकर्ता जो आत्मा है, थूलीभूत बनाने वाला, जगत बनाने वाला जो आत्मा है, स्वयं शुद्ध स्वभावतः शुद्ध होने में दृष्टांत दिया, सलिलाद इव स्वच्छात मलम इव फेनम व्याकृते व्याक्रियते अव्याकृते व्याक्रियते, कहा व्याक्रियमाणयोर नाम रूपयो, जो व्याकृत होने वाला स्थूलीभूत होने वाला नाम रूप है, नाम रूपयो स्वतो अशुद्धत्व दृष्टांतम, आहा स्वतः अशुद्ध है, कैसे मलम इव, कहा जैसे जल से मल निकलता है ना फेन, इसी प्रकार यह आत्मा से नाम रूप दिखे, मल निकला है, ठीक है, मलम इव यथा फेनादि जलोत्थम, जैसे फेन आदि जल से उत्पन्न है, जलोत्थम तन्मात्रम एव, है जल मात्र ही है वो, जल से उत्पन्न है तो जल मात्र ही है, जल से अतिरिक्त नहीं है वो फेन आदि, ठीक इसी प्रकार इदम एवं इसी प्रकार, तथा अज्ञात ब्रह्मोत्थम जगत, जो अज्ञान ब्रह्म से उत्पन्न जो जगत, अज्ञात ब्रह्म से जो उत्पन्न जगत है वह जगत ब्रह्म मात्रम, ब्रह्म मात्र ही है, जैसे जल से उत्पन्न फेनादि जल मात्र ही है, ठीक इस प्रकार अज्ञात ब्रह्म से उत्पन्न जो जगत है वह ब्रह्म मात्र ही है, तज ज्ञान बाध्यम, ब्रह्म ज्ञान से बाधित है वो, बाध्य होता है, जैसे जल ज्ञान से बाधित होगा फेन, ये जल है फेन बाधित हो गया, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से जगत बाधित हो जाए, तज ज्ञान बाध्यम ब्रह्म ज्ञान बाध्यम, इति भाव यही है तात्पर्य। नित्य शुद्धत्वादि लक्षणम अपि वस्तु न सतो अज्ञान निवर्तकम केवलस्य तत्साधकत्वात् वाक्यत्थ बुद्धि वृत्त्यारूढ़ तु तथा इति मन्वानुभूते, देखो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर भी स्वाभाविक रूप से जगत के निवृत्ति नहीं कर सकता, अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता, जो बुद्धिवृत्ति में आरूढ़ चेतन होगा वही अज्ञान का निवर्तक होता है, ये बताना चाहते हैं, कहते यही कहना चाहते हैं, नित्य शुद्धत्व आदि लक्षण वस्तु जो ब्रह्म है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा है होने पर भी न स्वतो अज्ञान निवर्तकम, स्वतः अज्ञान का निवर्तक नहीं है वह ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। जैसे काष्ठ में अग्नि है, वह अग्नि काष्ठ के साधक है, काष्ठ को बढ़ा रही है, मृत्यु को प्राप्त करा रही है, बाधक नहीं है। जब मंथन करेंगे उस अग्नि को, मंथन के द्वारा जो अग्नि प्रकट हो गया वो अग्नि काष्ठ को खा जाएगी, अन्य को खा जाएगी। ठीक इसी प्रकार शुद्ध आत्मा जो होगा, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, वृत्ति आरूढ़ चेतन जो होगा वो होगा अविद्या का नाशक, हम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति आरूढ़ चेतन कहते हैं वो होगा, शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता, ये बोलना चाहते हैं। नित्य शुद्धत्वादि लक्षण वस्तु जो शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला वस्तु आत्मा है वह न सतो अज्ञान निवर्तक, स्वयं अज्ञान का निवर्तक नहीं होता वो। क्यों कहते हैं? केवल से तत्साधक, केवल जो आत्मा है ना शुद्ध आत्मा, उसका अज्ञान का भी साधक है, सबका साधक है, बाधक नहीं है, साधक है, साधक। एक नंबर टिप्पणी, अज्ञोहम इति प्रतीत्या इति विधेयम। देखो ना, यदि अज्ञान का साधक नहीं होता तो लोग नहीं बोलते अज्ञोहम, ऐसा बोलते क्या बोलते हैं? अहम अज्ञान, सबका साधक है वो तो, अज्ञान का अहम ने अज्ञान का नाश नहीं किया, अज्ञो हम सबकी प्रतीति है, इसलिए वो साधक है। हाँ, कौन बाधक होगा अज्ञान का? कहते वाक्योत्थ बुद्धि वृत्तिआरूढ़ तत्त्वमसि, सुनने के बाद में जो उत्पन्न बुद्धि में आरूढ़ चेतन होगा, वाक्योत्थ बुद्धि, महावाक्य सुनने पर वाक्योत्थ, वाक्य से उत्पन्न, महावाक्य से उत्पन्न जो बुद्धि है, बुद्धि में बुद्धि वृत्ति, एक वृत्ति बनेगी ब्रह्माकार वृत्ति जो बनेगी अहम ब्रह्मास्मि, वो वृत्ति आरूढ़ जो चेतन होगा, वृत्ति तो जड़ है उसमें आरूढ़ जो चेतन होगा वो जो चेतन है वो तथा, माने अज्ञान का बाधक है वो, शुद्ध चेतन नहीं हो सकता, वृत्ति आरूढ़ चेतन ही अज्ञान का बाधक होता है। इति मन्वानो वृत्ति, ऐसा मानने वाले भाष्यकार कहते हैं यश्च इत्यादि कहा है, यश्च ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इत्यादि। आकाशो हवई नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति श्रुति आश्रित्याह, उससे विलक्षण है नाम रूप से ब्रह्म आत्मा, विलक्षण कहने के लिए क्या देते हैं, श्रुति देते हैं, आकाशो भई नाम रूप निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म। आकाश माने आसमंतात काशते प्रकाशते ते आकाश, आकाश माने ब्रह्म, आंगपुरो काश्री देवता धातु है, गह प्रत्यय है, आकाश बना हुआ है, आ माने आंग समंतात, काशते काश्री दीप्त धातु प्रकाशते इति आकाश, यहां आकाश शब्द का ब्रह्म भूताकाश नहीं है, आकाशो हवई नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाशी नाम रूप का निर्वहन कर धारण करने वाला है, कि नाम रूप धारण करने वाला कौन है? आकाश, आकाश माने ब्रह्म, ये यहां पर इस मंत्र में जो आकाश शब्द है ब्रह्म है। आ माने समंतात, काशते माने प्रकाशते, सबका प्रकाश करने वाला है, व्याप्त है सर्वत्र है, प्रकाश करता है, इसलिए उसको आकाश कहा जाता है, ये आकाश है, भूताकाश नहीं, ऐसा आकाश है। आकाशो हवई नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा, ये जैसे भिन्न है आकाश से भिन्न है ऐसा कहा, तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म समझना चाहिए, थी श्रुति में आश्रित आह, यह श्रुति का आश्रय लेकर कहते हैं। दो और तीन चार, दो तीन चार की टिप्पणी है, दो में का आकाश है, आंग है और काश्री दीप्त धातु से गाय करके बनाया, आकाश शब्द बनाया हुआ है। आ माने समंतात, आंग का अर्थ कर दिया, आकाश शब्द में आ माने समंतात, काशते प्रकाशते, काश्री दीप्त धातु से बना हुआ आकाश, यही कहते हैं आ समंतात काशते प्रकाशते आकाश परमात्मा। इस मंत्र में आया हुआ आकाश भई नाम रूप निर्वहिता ते यदंतरा, इस मंत्र में आया हुआ जो आकाश शब्द पर ब्रह्म का वाचक है, भूताकाश का नहीं, ये कहना है। अच्छा, निर्वहती आगे कहा, आकाशो भई नाम रूप निर्वहिता, निर्वहिता माने उत्पत्ति स्थिति लय हेतु, तीनों का कारण है वो, बहन कर माने उसी में उत्पन्न होना है, उसी में रहना है, उसी में प्रलय होना है, नाम रूप का उत्पन्न कहां से होते हैं? नाम रूप आत्मा से, ब्रह्म से, और कहां रहते हैं? ब्रह्म में, और कहां लीन होना है? बाद काल में, ब्रह्म में, यही है। यदंतरा माने अस्माद भिन्न, जिससे भिन्न है दोनों नाम रूप, यस्मिन कल्पितत्व अध्यस्त वाइर्थ, जिसमें कल्पित रूप से अध्यस्त है, यदंतरा करते भी कर सकते हैं, आकाश जो है ब्रह्म इस नाम रूप का धारण करने वाला है तीनों कालों में, और ये माने जिसमें अध्यस्त है दोनों नाम रूप दोनों जिसमें अध्यस्त हैं वो ब्रह्म है, ये समझ रहा ब्रह्म को लक्षण बता दिया ब्रह्म का, ये ब्रह्म जानने के लिए लक्षण है ऐसा बताया। आगे कहते टीका में इसलिए कहा ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण इत्यादि हो गया। नाम रूपात्मक द्वैत असस्पर्शित्वादेव नित्य शुद्धत्वम, उस ब्रह्म को नित्य शुद्ध का आत्मा को क्यों कहते हैं, नाम रूपात्मक द्वैत के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता, अधिष्ठान का कल्पित वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं होता, कल्पित वस्तु है ही नहीं क्या संबंध होना, वस्तु हो तो संबंध हो, वास्तव में वस्तु ही नहीं होता तो क्या संबंध करना वहां, भ्रांति है वो। एक नाम रूपात्मक द्वैता द्वैत असंस्पर्शित्व, नाम रूपात्मक द्वैत है ना उसके साथ कोई संपर्क नहीं आत्मा का, क्यों वास्तव में द्वैत है ही नहीं, असंस्पर्शित्वादेव ऐसा होने से ही नित्य शुद्ध, इसलिए आत्मा नित्य शुद्ध कहा भाष्य में, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा था नित्य शुद्ध इसलिए है। पांच की टिप्पणी एवं अपि अर्थकेन अप्यर्थकेन एवकारेण, जो एवकार है अपि अर्थ में प्रयोग हुआ है कहते हैं, अपि अर्थकेन एवकारेण बोधैक रसत्वम, वो ज्ञान स्वरूप है एक रस है वो आत्मा ज्ञान स्वरूपम बोधैक रसत्वम वार्तिकोक्तम उक्त हेतुअंतर महा, वार्तिक का अन्य हेतु है ये बताते हैं, अन्य हेतु कहते हैं एक समुच्चय थे वार्तिक में कहा हुआ अन्य हेतु भी यहां समुच्चय कर देते हैं ये बताया आगे। नाम रूपात्मक द्वैत असस्वरित्वादेव नित्य शुद्धत्म, अशुद्धे अशुद्धेर द्वैत संबंधाधीनत्व, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं ना वो द्वैत के संबंध से होते हैं, कब होते हैं, अशुद्धेर जो अशुद्धि है वह द्वैत संबंधाधीनत्व द्वैत के संबंध के अधीन है अशुद्धि, तत्र अविद्या प्रयोजिका, वो द्वैत में क्या होता है अविद्या प्रयोजिक प्रयोजिका है प्रयोजक है, क्यों जो द्वैत होता है उसमें अशुद्धि में द्वैत का संबंध होता है, इसलिए उसमें द्वैत जो है वो अविद्या प्रयोजक है इसलिए अशुद्धि है वहां प्रयोजक प्रयोजिका प्रत्युत संबंध निषेध है, उसका निषेध कहा बुद्ध शब्द से कहा, वो तो बुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तस्मादेव दुखादि अनर्थ असस्मृतित्वाद, बोध रूप है ज्ञान रूप होने से ही तस्मादेव मैंने ज्ञान रूपत्वादेव बोध रूपत्वादेव दुखादि अनर्थ असंस्पर्शित्व, दुखादि अनर्थों का संस्पर्श आत्मा में नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्ञान रूप है वो, इसलिए कहा मुक्त कहा ज्ञान रूप होने से मुक्त है वो। विद्यादशायाम शुद्ध्यादि सद्भावेपि बंधावस्थायाम नव्यमित पूर्वादि कहता माना ज्ञान काल में अशुद्ध्यादि नहीं आत्मा में किंतु बंध काल में तो है, ये पूर्वादि की शंका है। विद्यादशायाम माने काले, दशायाम माने काले, विद्या अवस्था में ज्ञानावस्था में शुद्ध्यादि सद्भाव भी शुद्धि शुद्ध बुद्ध मुक्त सब होने पर भी, ऐसे होने पर भी बंधावस्था में बंधावस्था में तो शुद्ध्यादि नहीं है आत्मा में, इस शंका करके कहते हैं न इत्या न आत्मा में कोई बंधन है नहीं क्या बंधावस्था आनी है, ये कहते हैं स्वभाव, हाँ वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसका स्वभाव ही है, बंधन कहाँ है वहां, स्वभाव ही है, कभी हो कभी ना हो उसको स्वभाव नहीं बोलते हैं, हमेशा वही है उसका, इसलिए स्वभाव शब्द दिया। बुद्ध मने ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञानी, अव्याकृत वाक्योक्तम अज्ञातम परमात्मान परामृशति, आगे अज्ञात अव्याकृत तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत शब्द से परमात्मा को लेना है यहां, किसको लेना है, इसलिए सही सही अप्रविष्ट तब लगेगा वही यहां प्रविष्ट हुआ, एक अव्याद कृत वाक्योक्तम अज्ञातम परमात्मानं प्रसति परामृशति, अव्याकृत वाक्य में कहा गया जो अज्ञात परमात्मा है उसको परामर्श करते हैं यहां सयेश यह प्रविष्ट, ये कहना है सयेश कहां प्रविष्ट हुआ, इह प्रविष्ट इह शब्द का अर्थ करना चाहते हैं, इह सयेश यह प्रविष्ट है ना, तो यह माने क्या है, तो कहते हैं अव्याकृत आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन, अव्याकृत जो अपना स्वरूपभूत नाम रूप था उनको व्याकृत करते हुए स्थूलीभूत करता हुआ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेश देहेशु कर्म फलाश्रयेशु असनायात्मत्सु प्रविष्ट सयेसा यह प्रविष्ट यह का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में यह सब यही कहना चाहते हैं। ठीक है, तमेव कार्यस्तम प्रत्यंचम निर्दिशति, जो अव्याकृत शब्द से कहा परमात्मा अज्ञात ब्रह्म है वही कार्यस्थ है, यह शरीर आदि में वही है, तमेव उसी परमात्मा को कार्यस्तम प्रत्यंचम निर्देश दे, कार्य में स्थित जो प्रत्यंच आत्मा है वही आत्मा है, वो जो अव्याकृत शब्द से कहा गया जो परमात्मा था वही कार्य शरीर में प्रत्येक रूप से प्रविष्ट है, ये दिखाना चाहते हैं। तमेव परमात्मा छह की टिप्पणी है ना, तमेव परोक्षाभीतम तद्धेदम तरी अव्याकृत आसित, तो परोक्ष से कहा गया था जिसको पहले परोक्ष रूप से कहा गया था, एक परोक्षाभीतम छह की टिप्पणी बता दिया, परोक्ष अभितम परमात्मा में वो परमात्मा को ही कार्य माने बुद्धि, कार्य माने बुद्धि लेना, कार्यस्थ में पहले कार्य शब्द का बुद्धि उसमें तस्मिन तिष्ठति कार्यस्थ बुद्धि में रहने वाला बुद्धिवृत्ति में स्थित, तद उपहितम यद बुद्धि में उपहित वो प्रत्येक प्रत्येक आत्मा वही है, वही बुद्धि में प्रविष्ट हुआ, कहां प्रविष्ट हुआ बुद्धि में, ठीक ये बता दिया। ऐसा कहा है स ऐसा, ऐसा माने हुआ प्रत्यक्ष का विषय बना दिया, स माने था अव्याकृत शब्द से कहा गया, ऐसा माने प्रत्यक्ष का बुद्धिस्थ जो बुद्धि में स्थित है, यहां बुद्धि में माने बुद्धि उपवादी है उसकी बुद्धिस्थ है वो, ऐसा शब्द से कहा। ठीक है, आत्मा ही स्वतो नित्य शुद्धत्वादि रूपो भी, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने पर भी स्व अविद्या अवस्तम्बात नाम रूपे व्याकरोति, स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर भी अपने अविद्या के संबंध से नाम रूप को व्याकृत करता है, संसर्गाध्यास तो है स्वरूपाध्यास नहीं, आत्मा का संसर्गाध्यास है अविद्या, आत्मा ही स्वतो नित्य शुद्धत्वादि रूपोपि, आत्मा स्वतः स्वभावतः नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप होने पर भी स्व अविद्या अवस्तमात अपने अविद्या का आश्रय लेकर अविद्या को लेकर नाम रूपे व्याकृति नाम रूप को स्थूलीभूत करता है करोति इति तत्सर्जन से अविद्यामय तुम विवक्षित्वा, इसलिए जो आत्मा की जो सृष्टि है वह नाम रूप की सृष्टि है वह अविद्या वय है, किसका अविद्या के सहारा लेकर के बनाता है, स्वतः बनाता नहीं अविद्या के सहारा से करता है, इसलिए अविद्यामय है नाम रूप, ये विवक्षित्वा अव्याकृते कहा था, अव्याकृते आत्मभूते इत्यादि कहा था। तत्सर्जन से सात की टिप्पणी है, कर्म व्युत्पत्तिया नाम रूपात्मक द्वैतस्य यह अर्थ है, कर्म तत्सृज्यते सृज्यते सर्जन, कर्म व्युत्पत्ति लेना सर्जन शब्द में लूट प्रत्येक कर्म में देखना, तो कर्म व्युत्पत्ति के द्वारा क्या हुआ नाम रूपात्मक द्वैतस्य सर्जन का अर्थ होगा, नाम रूपात्मक द्वैत अविद्या का आश्रय लेकर के नाम रूपात्मक द्वैत बनाता है परमात्मा, ये कहना है, इसलिए अविद्यामय है नाम रूपात्मक द्वैत, अविद्यामय है अविद्या प्रचुर है, तयोर आत्मना अव्याकृतत्वे तयोर आत्मना व्याकृतत्वे तद अतिरिक्त अभाव, वो आत्मा के द्वारा जो व्याकृत होगा ये नाम रूप तयो ये दोनों नाम रूप दोनों आत्मा से व्याकृत होने पर आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, जो वस्तु जिससे होता है उससे अतिरिक्त होता नहीं है, मिट्टी से घट बनता है तो घट मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, तयो नाम रूपयोर आत्मना व्याकृतत्व आत्मा के द्वारा व्याकृत होने पर आठ की टिप्पणी का स्वरूप है ना, आत्मस्वरूप से व्याकृत है, व्याकृत होने से तद अतिरिक्त अभाव आत्मरूप से अतिरिक्त हो नहीं सकते हुआ, अधिष्ठान तो कल्पित वस्तु से अतिरिक्त होता है किंतु कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता, एक तयोर आत्मना व्याकृत आत्मा से होने से व्याकृत होने पर तद अतिरिक्त अभाव आत्मा से अतिरिक्त अभाव है उनके सत्ता ही नहीं है, फलत इति मत्वा विष्णष्टि आत्मभूते कहा, वो नाम रूप कैसे आत्मस्वरूप ही है वो नाम रूपे कहा व्याकुर्वन उनको व्याकृति करता हुआ। ठीक है, मैं जन्मन मात्रम यह शब्दार्थ वहा सयेस यह प्रविष्ट, यह शब्द का अर्थ क्या लेना जितने उत्पन्नशील पदार्थ है सब में प्रविष्ट है, जन्मत मात्र लेना केवल ये मनुष्य आदि एक ही नहीं सर्वत्र प्रविष्ट है वो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, जन्मत जितने भी उत्पन्न होने वाले जितने भी हैं सबको लेने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया है, ये कहते हैं जनिमत मात्रम यह शब्दार्थम कथयति सयेस यह प्रविष्ट, यह शब्द सप्तमी है यहां प्रवेश हुआ, कहां जितने जन्म वाले हैं सब में प्रविष्ट है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देहेषु इह का अर्थ ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक जितने भी शरीर है सब प्रविष्ट है, छोटे छोटे जंतु तक प्रविष्ट है वो। ठीक है, हमें कहते हैं तत्रैव दुखादि संबंधो नात्मनि इति मन्वानु विष्णुः। ये जो शरीर में है ना आत्मा जो आया उसी में दुखादि का संबंध है, आत्मा में नहीं है, उसी शरीरों में दुखादि का संबंध है, आत्मा में नहीं। तत्रैव नव की टिप्पणी में कहते हैं उक्त देहादो एवं जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक जो शरीर आदि बताए उन्हीं में दुखादि का संबंध है, आत्मा में नहीं। आत्मा में भ्रांति है, आत्मा आपको क्यों असंग है, कहां से संबंध होना है इनका दुखादि का, दुखादि संबंधो नात्मनिति मनमान विश्व। कर्म कहा कर्म फलाश्रय, कर्म का फल का आश्रय कौन होता है, शरीर, आत्मा नहीं। कर्म फल का आश्रय कर्म फलाश्रय कहा, कर्म फल के आश्रय में प्रविष्ट है। ब्रह्मात्मैके पदद्वय सामानाधिकरण्यादिगते हेतु महा स एष, ये दो पद है ना इसका सामानाधिकरण, स एष वह यह वही यह ऐसा बताया जा रहा है, जैसे तत्वमसि है यहां भी स एष यह प्रविष्ट है, स एष तत्पद और ये तत्पद दो है यहां। ब्रह्मात्मैके पदद्वय सामानाधिकरण्यादिगते जो दो पद है स एष स और एष ये पदद्वय जीवात्मा परमात्मा में एष शब्द से प्रविष्ट को लेना है और स से लेना है प्रवेशकर्ता को लेना है, ये दो है ब्रह्मात्मा के पदद्वय सामान अधिकरण अधिगते जो दोनों जीवात्मा परमात्मा जो है इसमें स एष दो पद के द्वारा समानाधिकरण के द्वारा जाना हुआ जाना गया जो हेतु है उसको बताते हैं प्रविष्ट कहा। इति दस नंबर की टिप्पणी में कहते हैं प्रविष्ट में स्व अविद्यावस्तंभात सूर्यादिवत प्रतिबिंबीभूत इत्यर्थ, अपने अविद्या के सहारे से जैसे सूर्य का प्रतिबिंब बन करके सूर्य जल में प्रवेश करता है अपने स्वरूप से रहें, ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा भी अविद्या के सहारे से जैसे जल के सहारे से सूर्य जल में प्रवेश करता है, सीधा जल में प्रवेश नहीं कर सकता सूर्य, जल के सहारे से करता है, जल का आश्रय लेकर के करता है, इस प्रकार अविद्या का आश्रय लेकर के शरीर आदि में प्रवेश होता है प्रतिबिंब बन करके, किस रूप से स्वरूप तो नहीं, यहां भी प्रतिबिंब बन करके प्रविष्ट होता है, यही कहा, यही कहा, यही टिप्पणी में बोल रहे हैं दस में, ये कह रहे हैं कि स्व अविद्या अवस्तंभात अपने अविद्या के सहारे से सहारा लेने से सूर्यादिवत जैसे सूर्य जल के सहारे से जल में प्रतिबिंब रूप से प्रवेश होता है, ठीक इस प्रकार प्रतिबिंबीभूत प्रतिबिंबीभूत है यहां जो आत्मा है, ऐसा पद का अर्थ प्रतिबिंब वाला है, ये प्रतिबिंबीभूत है स्वरूप में। तथा भारतिकम भारतीकार ने इसको कहा सूत्रादि स्थान पर्यंतम जगत सृष्ट्वा समायया स्वाभाषिक सहायात्मा तदे तदेव प्राविशद्धरी, ऐसा भारतीकार कहते हैं सूत्रादि स्थान पर्यंतम जगत सृष्ट्वा सूत्रात्मा से लेकर के माने स्थाणु तक माने छूट तक जितने भी जगत है सबकी सृष्टि करके स्वमायया अपने माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके स्वाभाषिक सहायात्मा तो ये जगत में प्रवेश होने के लिए क्या सहायक है एक स्वाभाष सहायो यश्य अपना आवास एक सहायक है उसका अपना प्रतिबिंब ही सहायक है उसका जगत में प्रवेश करने के लिए स्वाभाष अपना आवास माने प्रतिबिंब एकमात्र वही है सहायक जगत में प्रवेश करने के लिए स्वाभाष एक सहायात्मा तदेव उसी जगत में ही प्राविशद हरि हरि परमात्मा वो परमात्मा प्रवेश कर गए कर गया ये कहा आभास बने प्रतिबिंब स्वाभाषिक सहायता आभास शब्द कर प्रतिबिंब प्रतिबिंब तद्वारा इत्यर्थ प्रतिबिंब के द्वारा ही है स्वरूपता नहीं प्रवेश जैसे सूर्य जल में प्रवेश करता है प्रतिबिंब के द्वारा जल के माध्यम से किसके माध्यम से ठीक इस पर अविद्या के माध्यम से प्रतिबिंब के द्वारा इसमें प्रवेश हुआ है यह समझ रहा एक इसमें वार्तिक है प्रविष्ट के ऊपर में प्रविष्ट अत्र अष्टौ वार्तिकानि द्रष्टव्यानि कहते हैं इस विषय में एक प्रविष्ट शब्द को लेकर के कहां से कहां तक प्रविष्ट हुआ कौन प्रविष्ट हुआ कहां से कहां तक प्रविष्ट हुआ प्रवेश करने वाला कौन है और प्रवेश का स्थान कितने हैं कहां तक हैं इस विषय में आठ वार्तिकाएं कहते हैं अत्र अष्टौ वार्तिकानि द्रष्टव्यानि इसमें आठ वार्तिक देखना चाहिए प्रविष्ट शब्द का अर्थ प्रवेश करने वाला कौन और प्रविष्ट स्थान प्रवेश स्थान कौन है कितने स्थान में प्रवेश किया है ये बोलना चाहते हैं। तथा ही उसी को दिखाते हैं। इत्युक्त प्रतिपत्यर्थम हेतु रेशो भिधीयते प्रविष्ट इत्यनेनात्र स्वाभासैकतमोद्वयात् स्वात्माभास प्रवेशो य प्रत्यंग मोह निबंधन तज्जे स्वपि स एव स्यान् मरुद्बुद्ध्यादि रूपिषु वयोम्भोवत् सूत्र रूपम क्रिया विज्ञान शक्तिमत् कर्तृस्थभावकम् स्थाष्णो चलम कर्मस्थभावकम् बुद्ध्यात्मरोभिनिर्वृत्तेर्व्यवसायात्मनस्ततः हिरण्यगर्भम् यम् प्राहो रूपादान जगद्ध्याम् वैराजम् स्थानमासाद्य क्षादिदेश विभागवान् देवताकरणो देव एष एवोच्यते विराट् तथा च मन्त्रवर्णोऽत्र ह्यग्निमूर्धेति दृश्यते तदुपादानमात्रास्युर्देवतास्वाभिमानजः आदिभौतिकभूतानाम् तथैवाध्यात्मरूपिणाम् पूर्वोक्तानाम् परिच्छेदो हयविद्याकामकर्मभिः सूत्रादिस्थाणुपर्यन्तम् जगत् सृष्ट्वा स मायया स्वाभासैकसहायात्मा तदेव प्राविशद्धरी। वार्तिक है कहते प्रविष्ट पद से अर्थ महा, जो प्रविष्ट पद है ना, कौन है प्रविष्ट करने वाला, प्रविष्ट पद का अर्थ करते हैं इत्युक्त कहा। इत्युक्त जो पूर्व में कहा गया यदर्थ सर्व सर्वा सासार्म इत्यादि शब्द से कहा, जो आत्मा के बारे में बताया था। इत्युक्त प्रतिपत्ति अर्थम, उसी आत्मा को जानने के लिए, ज्ञान के लिए हेतु ये सो विधीयते, वही आत्मा यहां दिख रहा, ये हेतु दिखा है, प्रविष्ट वही है जिस आत्मा की चर्चा चल रही थी, हाँ वही आत्मा है ये कहना चाहते हैं। हेतु अत्र विधीयते प्रविष्ट इत्यनेन अत्र स्वाभासिक तमोन्वय, प्रविष्ट शब्द के द्वारा यहां शरीरों में भी बताया जाता है स्वाभासिक तमोन्वय, अपने चिदाभास के द्वारा अज्ञान के संबंध होने से प्रविष्ट हुआ है। ठीक है, हमें कहते हैं इतिना, जो इति शब्द है इत्युक्त में इति शब्द आया इतिना, पदद्वय समानाधिकरण उक्ति ही सयेस शब्द है ना, दो पद है यहां, जैसे पदद्वय समानाधिकरण से उक्ति इति शब्द के द्वारा इस प्रकार दो पद आए, स एष वही यह ऐसा कहा गया, जैसे तत्वमसी में होता है उस प्रकार स एष पद है यहां। पदद्वय समानाधिकरण उक्ति तेना उक्तम ऐक्यम, उसके द्वारा कहा गया जो ऐक्य है, सयेस शब्द के द्वारा कहा गया ऐक्य, तन निश्चयार्थम अपेक्षित हेतु, उसके निश्चय ऐक्य की निश्चय के लिए हेतु है प्रविष्ट शब्द ने उचित, प्रविष्ट शब्द इसलिए प्रविष्ट शब्द से कहा जाता है जो ऐक्य है उसको निश्चय करने के लिए है। परस्य प्रवेश पूर्वादि शंका करता है, यदि परमात्मा यह प्रविष्ट हुआ है, यदि परमात्मा ऐसा ऐसा ही प्रविष्ट बोला वही यहां प्रविष्ट हुआ, परस्य प्रवेश यदि प्रवेश पर का प्रवेश है परमात्मा का, तो प्रविष्ट से जीवत्वाद, प्रविष्ट कौन है, जीव है प्रविष्ट, तो जीवत्वाद तेरह तद ऐक्य मुक्त, उस जीव के साथ परमात्मा की एकता कहनी होगी, तो परमात्मा की यहां पर प्रवेश है तो प्रवेश वाला तो जीव है, इसलिए जीव के साथ परमात्मा के ऐक्य कहना होगा उसमें। न तो परस्य प्रवेश प्रवेश तस्य असंगत्वात्, प्रवेश पर का प्रवेश होना संबंध है, परमात्मा का प्रवेश होना संबंध है, क्यों असंग है, तो कैसे प्रवेश करेगा वो, असंगत्वात् इति आशंक्य, पर का प्रवेश होना संभव नहीं है, पर का प्रवेश है तो जीव ही मानना पड़ेगा, परमात्मा के साथ जीव की एकता माननी पड़ेगी, और माने परमात्मा असंग है प्रवेश होना संभव नहीं, ये शंका आ गई, कहा अत्र इत्यादि शब्दों से कहा था। अत्र स्वाभासिक तमोन्वय, परमात्मा स्वयं प्रवेश नहीं है ना, अज्ञान के माध्यम से अपने चिदाभास के द्वारा प्रविष्ट है, स्वयं नहीं रूपांतर से प्रवेश है, स्वयं नहीं, ये उत्तर दिया। ठीक है, हमें सृष्टे कार्य, जो सृष्ट कार्य है परमात्मा का, जो सृष्ट कार्य है सृष्टे कार्य प्रत्येक आभासम माने यद अखंडम तमः, जो अखंड एक अज्ञान है तत्संबंधात, उसे संबंध से प्रवेश है इत्यर्थ, उस अज्ञान के संबंध से प्रवेश है, स्वाभाविक नहीं। पूर्वादि शंका करता ननु तस्यार्थो नैक्यम अर्थांतरे रूढ़ित्वात्, महाराज उसका अर्थ ऐक्य नहीं हो सकता है, क्यों अर्थांतर में रूढ़ है, एक जीव है एक परमात्मा है, तो कहा स्वात्मा इत्यादि शब्द से कहा था, स्वात्मा भाष प्रवेश हो या प्रत्यंग मोह निबंधन, अपने अज्ञान के द्वारा ही आत्मा का आवास का प्रयोग है, अज्ञान के कारण है ये, आत्मा ने आत्मा का आवास का प्रवेश है बताया, तज्जे स्वयं से सैव्यात, अन्यत्र भी सब में तज्जन्य जितने हैं अज्ञान जन्य जो कार्य सब में उसी का प्रवेश है। मरुद व्योमादि रूपेषु इत्यादि कहा था, मरुद बुद्धियादि रूपेषु कहा था। टीका में कहते यो ही प्रत्यंग मोह, जो प्रत्यंग मोह है आत्मा का अज्ञान है, तस्मिन मोहे प्रत्यक आभासक से प्रवेश, उस मोह में उस प्रत्यक आभास का प्रवेश है, माने आत्मा का आभास का प्रवेश है। सएव प्रत्यक अज्ञान जन्यु सर्वोपाधि से प्रवेश, वही आत्मा प्रत्यक अज्ञान जन्य जितने भी कार्य हैं, आत्मा के अज्ञान जन्य जितने कार्य हैं, संसार में जितने कार्य हैं, सर्वत्र उसी का प्रवेश है। प्रवेश प्रवेशांतर से अपरिच्छिन्न परस्मिन अयोगात, अन्य प्रकार का प्रवेश अपरिच्छिन्न आत्मा में होना संभव नहीं, माने एक आवास के द्वारा ही प्रवेश होगा, वास्तविक प्रवेश होना संभव नहीं। क्यों, कैसा है वो अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न आत्मा का प्रवेश होना संभव नहीं है, वो तो आवास के द्वारा ही होगा। न तो आवास से आवासिनो अन्यत्र सत्व, और दूसरी बात सयेष फिर कैसे बनेगा एक, तब कहते हैं आवास जो होता है आवासी से अन्य नहीं होता, जो आवास होगा वह आवासी, जिसका आवास आएगा आवासी, उससे भिन्न नहीं होता आवास। माने जो जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब है, बिंब से अतिरिक्त हो नहीं सकता, भिन्न नहीं हो सकता, क्यों, बिंब के अभाव में भी उसका रूप होना चाहिए, यदि भिन्न हो तो नहीं हो सकता है। न तो आवास से आवासिनो अन्यत्र सत्वम इति ऐके प्रविष्ट शब्द से प्रविष्ट, आवास जो होता है आवासी से अन्यत्र उसकी सत्ता नहीं होती है, इसलिए ऐक्य में ही प्रविष्ट शब्द का परिवेशन हो जाता है। ये कहा मरुद बुद्धियादि रूपिषु इति प्रवेशाधिकरण मुक्तानि, वार्तिकार भी कहा था मरुद बुद्धियादि रूपिषु कहा था, ये प्रवेश के अधिकरण बताया था, तेषां स्वरूप महा, अब उनका स्वरूप बताते हैं, मरुद क्या है, बुद्धि आदि क्या है इत्यादि स्वरूप बताते हैं। वयम भोवत सूत्र रूपम क्रिया विज्ञान शक्तिमत कहते हैं, जो सूत्रात्मा है ना वह वायु मान क्रिया प्रधान को लेकर के उसी को सूत्र बोल देते हैं, वायुर्वयी गौतम तत्सूत्र में ऐसा आया है। वयम भोवत सूत्र रूपम, दूध और जल मिला हुआ जैसा है सूत्र का रूप, दो दो है विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त है, दो शक्ति है वो, तो सूत्र रूप में दो शक्ति वाले हैं, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, माने हमारे सूक्ष्म शरीर दो अंशों में है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति में है, उसका समष्टि वाला है वो, ये कह रहे पयम भोवत सूत्र रूपम, जो सूत्र आत्मा का स्वरूप है जल और दूध के समान है, पाय माने दूध, अम्बु माने जल, उनके समान है, मिश्रित है, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति मिश्रित है। क्रिया विज्ञान शक्ति में अधिकार, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो से युक्त है वो, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो युक्त है, वही समष्टि होता है वो, सूक्ष्म पुंज है वो। कर्तृस्तंभावकम साधुम चलम कर्म स्वभावकम, ये कहा उनमें से जो इसको बनाने वाला है, जिसमें बनेगा सूत्रात्मा, जिसमें कल्पित होगा, उस स्थिर है, और ये सूत्रात्मा जो है वो अस्थिर है, ये बोलना चाहते हैं, टीका से पता लग जाएगा। व्यतिकीर्ण क्षीर निरवत, मिले हुए दूध और जल के समान, व्यतिकीर्ण में मिले हुए व्यतिकीर्ण क्षीर निरवत दूध और नीर जल के समान, मायोपाधिकम कारण नाना रूपम, माया उपाधि वाला जो जगत का कारण नाना रूप है, हाँ तस्य सर्व कार्यात्मकत्वात, वो मायोपाधि वाला का ही सब कार्य होता है, इसलिए तस्मात उत्पन्नम सूत्रम, उस मायोपाधि वाले से उत्पन्न जो सूत्रात्मा है वो सूत्रात्मा, अपंचकृत भूतात्मकम, अपंचकृत भूतात्मक है, पंचीकृत भूत नहीं है सूत्रात्मा, अपंचकृत भूतात्मकम, क्रिया प्रधान ज्ञान उपसरण शक्ति द्वय युक्तम, क्रिया शक्ति प्रधान ज्ञान शक्ति गौण, ऐसा दो शक्ति से युक्त है वो हिरण्यगर्भ, क्या ये सूत्रात्मा, क्यों वायुर्वय तत्सूत्रम गौतम आया है, ऐसा आता है चांदोल्य। कारण से अवान्तर विशेषम, जो कारण है सूत्रात्मा का, जो कारण है मायोपाधि वाला, उसमें विशेष बताते हैं कर्तृष्ठ भावकम थाष्णु, ऐसा आया कर्तृरूपेण जनकत्व स्थितम यद स्वरूपम, जो सूत्रात्मा का जनक बनकर के बैठा हुआ जो स्वरूप है वह कैसा है, कर्तृत्व कर्तृरूपेण जनकत्व स्थितम यद स्वरूपम, सूत्र कारण सूत्र का कारण है, तद तद उद्भव निमित्त, सूत्रात्मा के उत्पन्न की उत्पत्ति के कारण जो है वह थाष्णु अविचलम कहा, वो अविचल है, वो सूत्रात्मा के जो उत्पत्ति कारण है वो अविचल है, क्यों अनादित्वात् ठाष्णु माने अभिचलम अनादित्वात् इत्यर्थः अनादि है वो। कार्य से सूत्र से अवान्तर विशेष, कार्य जो सूत्र है उसका अवान्तर विशेष क्या है, सूत्रात्मा कहते हैं चलम कर्मस्थभावकम ऐसा आया है वार्तिक में। कर्म रूपेण जन्यत्व स्थितम, कर्म रूप से माने जन्य रूप से जो स्थित है सूत्रात्मा वह स्थितम, यद कार्य रूपम सूत्रात्मा सूत्रम तत्चलम आद्यंतवंतम, वो आदि अंत वाला है सूत्रात्मा, उसका कारण अनादि है और सूत्रात्मा आदि अंत वाला है चलम कहा। क्रिया उपसर्जन ज्ञान शक्ति का हिरण्यगर्भस्य, हिरण्यगर्भ कैसा है, क्रिया उपसर्जन है, क्रिया शक्ति गौण है और ज्ञान शक्ति प्रधान है, माने जो क्रिया शक्ति प्रधान हो ज्ञान शक्ति गौण हो उस काल में कहते हैं सूत्रात्मा, और क्रिया शक्ति जहां गौण हो गया हो उपसर्जन हो गया और ज्ञान शक्ति प्रधान हिरण्यगर्भ कहते हैं उस काल में, एक ही रूप है वो, माने हमारे सूक्ष्म शरीर के पुंज के दो करके बोलते हैं ऐसा है। क्रिया उपसर्जन ज्ञान शक्ति का हिरण्य गर्भ से परस्माद उत्पत्ति अनुबदन अवान्तर स्वरूप, परमात्मा से उत्पत्ति है हिरण्य गर्भ की भी, यानी ऐसा सूत्रात्मा से नहीं समझना हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति, सारी उत्पत्ति परमात्मा से ही है, परमात्मा से ही कहना चाहते हैं, माने तद्भावापन्न परमात्मा से ऐसा अर्थ करना ये कहना चाहते हैं। अवान्तर स्वरूप कहा बुद्ध्यात्मना इत्यादि कहा था भारतीय कहा था, बुद्ध्यात्मरो अभिनिवृत्तिर व्यवसायात् मनस्तता कहा, बुद्ध्यात्मा जो कि अभिव्यक्ति हो भी व्यवसाय रूप है माने चल चल स्वरूप है, इसके भी तथा माने परमात्मा से ही है ये किया था। तमेव विशेषति व्यवसायात् माने उस बुद्ध्यात्मा को मैंने हृदय गर्भ की विशेष लगाते हैं व्यवसायात् माने कहा। सूत्रम व्यावर्त सूत्रा से हृदय गर्भ की उत्पत्ति नहीं समझना, ततः परमात्मा से ही है ततः एक ततः इत्यादि बता दिया, तथा अज्ञातात् परस्मात् इत्यर्थ तथा शब्द का अर्थ अज्ञात जो परमात्मा है ना उसी से ही उत्पत्ति हिरण्यगर्भ की, इन्हें सूत्रात्मा से नहीं समझता, ततो बुद्ध्यात्मा उत्पत्तो अपि हिरण्यगर्भ से किमें आयतम, प्रश्न आएगा हमारा तो परमात्मा से बुद्ध्यात्मा पैदा हो गया, मान लिया पहले सूत्रात्मा फिर बाद में बुद्ध्यात्मा बोल दिया, हिरण्यगर्भ में क्या आया, तो कहते वही हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ तम प्राहु उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, किसको बुद्ध्यात्मा को, हिरण्यगर्भ तम प्राहु ऐसे भारत के कहा। तत्र श्रुति स्मृति प्रमाण दे माने हिरण्यगर्भ को बुद्ध्यात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं, इसमें श्रुति स्मृति का प्रमाण देते हैं प्रमाण इति कहा। प्राहु प्राहु का कर्ता श्रुति स्मृति श्रुता या स्मृता या प्राहु श्रुति स्मृति ऐसा कहती है ये कह रहे हैं। तस्मिन् एव कार्यलिंग को अनुमान सोचती उसी में कार्यलिंग का अनुमान है हिरण्यगर्भम इत्यादि कहा था। हिरण्यगर्भ तम प्राहुर उपादानम जगत धियाम, जगत व्यष्टि बुद्धियों का उपादान कारण है, व्यष्टि बुद्धि जाने जगत का उसके उपादान कारण है, एक समय हो गया है यहां रखते हैं फिर करेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।